foaie verde, lemn de prun, mă. Spune, spune, moșii bătrâni, mă. Spune-mi, moș cu barbă sură, spune-mi cai când se fură. Of, of, of, of. Când e negură și ceață, atunci ia caițe-n hață, atunci ia caițe-n hață, măi, măi. Of, of, of, of. Noaptea pe fulgerătură, atunci ia caițe fură, atunci ia caițe fură. Capitane de județ, măi, de ce mă ții la coteț, măi? De ce mă ții la coteț pentru-n pui de mânzuleț, măi? Of, of, of, of. Pentru-n pui de mânzuleț, măi, că nu l-am vândut cu preț, că nu l-am vândut du-t cu preț, măi, măi. Of, of, of, of. L-am vândut pe 2000, măi, d-am luat pâine la copii, d-am luat pâine la copii, măi. Ți-aduc o hergelie, dăm drumul până la prânz, că-l aduc firar de vânz, măi. Of, of, of, of. Ți-aduc tatăl cailor, măi, și mama cârlanilor, și pe păzitorul lor, măi, măi. Of, of, of, of. Ți-aduc tatăl cailor, măi, și mama cârlanilor, și pe păzitorul lor, măi. Cânta cocoș odată, eram cu mândra la poartă. Când cânta de două ori, eram în târg la roșiori, măi. Of, of, of, of. Stam în târg la roșiori, măi, număram la gălbiori, număram la gălbiori, măi, măi. Of, of, of, of. Stam în târg la roșiori, măi, număram la gălbiori, număram la gălbiori, măi. Firai să fii de bătui, măi, de ce n-ai venit să-mi spui, măi? De ce n-ai venit să-mi spui, măi, să-mi iau armele din cui, măi? Of, of, of, of. Să-mi trag la pușcă vergeaua, și să-mi apuc podeceaua unde-mi cântă turtuleaua, măi, măi, of, of, of, of. Să-mi trag la pușcă bergeaua și să-mi apuc podeceaua unde-mi cântă turtuleaua.